coś ci opowiem. Z tego słynę. Kogo kierować te słowa, więc sam. Mam nadzieję, że wysłuchasz. Więc ja spieszę przekazać te 10 przykazań. Chcesz być raperem, to weź się postaraj. Pierwsze przesada, że trudno wypłynąć. Zobacz, ilu typów już to zrobiło. Kombinuj, podłącz się po tych znanych. Drugie, wytwórnie wydadzą syf każdy. Najlepiej zakumpluj się z jakimś ważniakiem. Najpierw pogadacie, potem podpiszesz papier. Po trzecie, wkręć się gdzieś na featuring. Do jakiejś gwiazdy rapu, żeby ludzie to czuli. Idź z nim na koncerty, wyskakuj na scenę. Chujowo freestyluj, jak brak już piosenek. Po czwarte, to ważne, zawsze bądź skromny. Nie rapuj, że jesteś dobry, bądź rozsądny. Piąty punkt, weź nagraj kawałek. Na kogoś znanego, żeby zabrać mu chwałę. Gwarantowane, że twój czas nadejdzie. Pomyśl, będzie o tym huczał internet. Szóste, nie angażuj się w żaden konflikt. Wszyscy będą cię lubić, szanować. Wątpisz, siódme, w końcu musisz wybrać drogę. To z tego, że obydwie to pic na wodę. Fałszywy adegant, komercja bezczelna. Nie zadawaj pytań, pamiętaj, tak trzeba. Ósme, to możesz szósty punkt nagiąć. Możesz disować kogoś, po kim wszyscy jadą. Śmiało, musisz wyczuć wiatru kierunek. Nikt nie będzie widział, jak oszukujesz. Dziewiąte, nagrałeś płytę, gdy to zrobiłeś. W pozdrowieniach daj co najmniej 100 ksywek. Niech dzieciaki widzą, ilu masz znajomych. Znasz wielu raperów, masz telefony do nich. Ostatnie, na płytę zaproś znane twarze i kumpli z podwórka, pamiętaj, to ważne. Wymyśl im ksywki, napisz teksty, cokolwiek. Każ im nagrać zwrotki, a w wywiadach powiedz, że pomagasz młodym, masz własną ekipę. Lub wokół siebie szum, może zaczną cię widzieć. Powodzenia.